produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Jest śledztwo prokuratury w sprawie obiektu, który uderzył w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Sprawa reparacji jest zamknięta, tak rzecznik niemieckiego rządu odpowiada na pytanie Polskiego Radia. Uroczyste powitanie amerykańskiego prezydenta w Wielkiej Brytanii, Donald Trump, witany po królewsku. A zaczynamy od programu Orka, który rusza i dotyczy zakupu dla polskiej armii okrętów podwodnych. Decyzja o tym, od kogo kupimy okręty, ma zapaść do końca roku. Uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Ministrów. Ile ofert branych jest pod uwagę i dlaczego rządowi zależy na czasie? To jest pytanie do Sylwii Białek. Witaj. Dzień dobry. Ofertę na sprzedaż Polsce okrętów złożyło łącznie 7 firm z Korei Południowej, z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji i Włoch. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił przed chwilą na konferencji prasowej, że wszystkie wciąż są na stole. W wyścigu biorą udział wszyscy ci, którzy przedstawią po prostu najlepszą ofertę z punktu widzenia obronności polskiej. Program zakupu nowych okrętów podwodnych pod nazwą Orka ciągnie się od lat. MON podkreśla, że to, który z potencjalnych producentów wygra, zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to wymagania stawiane przez marynarkę wojenną, a także między innymi warunki finansowe. Oferty, okręty muszą mieć możliwość zanurzenia się głębiej niż 200 metrów pod powierzchnię wody, a także możliwość działania bez zawijania do portu czy też wsparcia z zewnątrz przez minimum 30 dni. Program zakupu najprawdopodobniej 3 nowych okrętów podwodnych to jeden z najpilniejszych programów modernizacyjnych. Obecnie marynarka dysponuje bowiem jednym przestarzałym okrętem podwodnym, to ORP Orzeł, zbudowany w 1985 roku. O czym mówiła Sylwia Białek. Prokuratura sprawdza, co uderzyło w dom w Wyrykach. Na informację o tym trzeba będzie poczekać, poinformowali wicepremier, szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz i szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Dach budynku został zniszczony, kiedy w polską przestrzeń powietrzną nielegalnie wleciało ponad 20 rosyjskich dronów. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego otrzymuje wszystkie informacje dotyczące sytuacji w Wyrykach, tak zapewnia wicepremier Kośniak-Kamysz. BBN poinformowało wcześniej w mediach społecznościowych, że do czasu publikacji przez Rzeczpospolitą informacji o zdarzeniu prezydent ani biuro nie otrzymali meldunku o faktach w tej sprawie. Szef resortu obrony zapewnił, że żadne informacje nie są przed BBN zatajane. Wszystką wiedzę, którą mamy w tym zakresie, wszystkie informacje były przekazywane i są na bieżąco przekazywane do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szef MON-u podkreśla, że odpowiedzialność za wydarzenia w nocy z 9 na 10 września ponosi Federacja Rosyjska. Obywatel Ukrainy, który wypuścił drony nad Belweder i budynki rządowe, usłyszał zarzut złamania prawa lotniczego i zostanie deportowany. Rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dagmara Bielec mówi, że 21-latek jeszcze dziś będzie przekazany ukraińskim służbom. Mężczyzna otrzymał decyzję zobowiązującą do natychmiastowego opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W decyzji orzeczono również zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez okres 5 lat. Dron pojawił się w poniedziałek wieczorem w Warszawie w rejonie ulic Parkowej i nad Belwederem. Od razu zareagowali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Razem z Ukraińcem zatrzymano 17-letnią Białorusinkę. Sprawa reparacji jest dla nas zamknięta. Tak rzecznik niemieckiego rządu zareagował na pytanie Polskiego Radia o propozycję polskiego prezydenta. Karol Nawrocki twierdzi, że sugerował wczoraj kanclerzowi, żeby początkiem spłacania reparacji przez Niemcy było niemieckie finansowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Rzecznik rządu przekazał, że w temacie reparacji niemiecki kanclerz i polski prezydent pozostali przy swoich zdaniach. Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego o finansowaniu polskiej armii i wschodniej flanki NATO jako formy reparacji została przyjęta, jak inne pomysły wiązane wprost z reparacjami. Dla gabinetu Friedricha Merca, jak dla poprzedników, temat jest zamknięty. Niezależnie od kwestii reparacji, współpraca militarna między Niemcami i Polską jest intensywna. Jak pan wie, niemieckie zaangażowanie także po ostatnim naruszeniu przestrzeni powietrznej było bardzo szybko zakomunikowane i przeprowadzone. To jest bardzo duże zaangażowanie i Polska w każdej chwili może liczyć na wsparcie ze strony Niemiec. Powiedział mi rzecznik rządu. Stefan Kornelius dodał, że gabinet Friedricha Merca nie pracuje obecnie nad żadną zastępczą wobec reparacji formą finansowania. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Donald Trump w Windsorze. Rozpoczął się ceremonialny dzień amerykańskiego prezydenta w Zjednoczonym Królestwie. Brytyjczycy zadbali, żeby powitanie odbyło się z pompą. Powitanie przez rodzinę królewską. Przejazd karocą 1300 żołnierzy. Rekordowa liczba. Uroczysta inspekcja wojska. Brytyjczycy zadbali o oprawę. Dobrze wiedzą, że prezydent ma do niej słabość, choć nie wszyscy mieszkańcy Królestwa mają słabość do Donalda Trumpa. Lubię go, jest ogarnięty. Dawno USA nie miały tak dobrego człowieka w tej roli. To skazany przestępca. Poza tym nie zgadzam się z tym, jak patrzy na świat. Brytyjscy dyplomaci mają nadzieję, że mimo różnic ta wizyta wytworzy dobrą atmosferę i pozwoli na przykład na zawarcie umów handlowych. Wieczorem uroczysty bankiet na Zamku Windsorskim, a jutro część polityczna, rozmowa z premierem Starmerem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Więcej o wizycie prezydenta Trumpa już niebawem. Zapraszamy do Trójki, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce i Norbert Michalak. 3 mecze i 3 wygrane. Polscy siatkarze pokonali Holendrów 3-1 i do 1/8 finału Mistrzostw Świata, które odbywają się na Filipinach, awansowali z pierwszego miejsca. Dzisiejszy mecz nie należał do najłatwiejszych, mówi środkowy reprezentacji Polski Norbert Huber. Spodziewaliśmy się tego meczu, że wyjdą goście, którzy będą napazać i będą grać swoją najlepszą środkówkę, tak też było. Ale też czuliśmy, że przyjdzie moment, kiedy przestaną tak dobrze grać, kiedy będą mieć moment słabości. No i były takie momenty, potrafiliśmy je wykorzystać 3 razy i 3 razy wygrać seta, który dał nam zwycięski mecz. Reprezentacja Polski w 1/8 finału zagra z Kanadą, a Holandia z Turcją. W Tokio trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Dziś m.in. Dawid Wegner awansował do finałowego konkursu rzutu oszczepem. Inni Polacy Cyprian Mrzygłód i Marcin Krukowski odpadli w eliminacjach. Wegner w 3. próbie posłał oszczep na odległość 85 metrów i 67 centymetrów. To jego rekord życiowy, poprawiony o ponad 2 metry. Polak również zajął 4. miejsce wśród wszystkich startujących zawodników. Była presja do ostatniego rzutu. W drugim rzucie miałem 73. Trzeba się po prostu skupić i wziąć się za ten rzut, bardziej się tak jakby napędzić. No jestem w szoku, naprawdę. 3. rzut, bardzo piękny. Znowu pobita życiówka w tym sezonie. Jestem w szoku, jak jestem przygotowany. Bardzo się cieszę z tej życiówki. 85-67, naprawdę, no to jest dla mnie bardzo dużo. Finałowy konkurs rzutu oszczepem w czwartek. Iga Świątek poznała swoją rywalkę w tenisowym turnieju w Seulu. Będzie nią Sorana Cristea. W pierwszej rundzie Świątek miała wolny los, a Rumunka wygrała z Rosjanką Anastazją Zacharową 6-3, 6-1. Dziś deszcze i burze na północy i na wschodzie kraju. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wybrzeżu intensywny deszcz z burzami. A jutro też będzie padać. Zapraszamy do reklamy. Volkswagen zawsze daje coś więcej. Więcej emocji podczas prowadzenia. Więcej komfortu. Więcej wsparcia dla kierowcy. A przede wszystkim więcej korzyści. Teraz wybrane modele Volkswagena dostępne z korzyścią nawet do 41 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16 jest środa, 17 września. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dziś program. Daniel Leśniewski odbiera od Państwa telefony. Monika Suszek przygotowała audycję, a przy mikrofonie Aneta Aftoniuk. Dzisiaj dzień pożegnania naszej redakcyjnej koleżanki Kasi Stoparczyk. Wspólnie z jej bliskimi i przyjaciółmi oddajemy hołd osobie, która przez lata była głosem wrażliwości i uważności na drugiego człowieka. Zapraszamy do Trójki, zaczynamy jedną z ulubionych piosenek Kaśki. Dziś po południu odbył się pogrzeb Kasi Stoparczyk, przyjaciółka dzieci i młodzieży, nasza radiowa koleżanka zginęła w wypadku samochodowym na początku września, co podczas uroczystości wspominała dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. W ten piątek Kasia była na spotkaniu z dziećmi w szkole też i nauczycielka klasy, którą Kasia odwiedziła, napisała do mnie w poniedziałek. Spotkałam się z dziećmi. Dzieci były bardzo poruszone tym, co się stało. Rozmawialiśmy długo, a one cały czas powtarzały, że podczas tego spotkania Kasia mówiła im: życie jest bardzo krótkie. Zróbcie wszystko, żeby wykorzystać je na maksa. Bo taka była Kasia. Ciągle w biegu. Cóż wam powiedzieć mam? Kasia często mówiła, że trzeba wybrać jedną drogę i że to jest bardzo proste. Trzeba iść w życiu drogą serca. To serce i ta miłość była kierunkiem i jednoznacznym drogowskazem we wszystkich działaniach. Szedłem od lat mą własną drogą. To jest ten moment na pożegnanie od rodziny. Nie przygotowałaś nas na ten moment, ale ty sama wiedziałaś najlepiej, że nic, co ma wartość, nie przychodzi bez wysiłku. Że to życie nie jest za darmo. Nawet jeśli trudno sobie wyobrazić, że teraz będziecie w nim tak bardzo boleśnie mniej, to nigdy cię nie stracimy do końca. Kasia byłaby szczęśliwa, a ja wierzę, że jest i zawsze będzie, widząc, że to, w co wierzyła, ma dla was znaczenie. Kasiu, byłaś tak krótko, ale jakie mieliśmy szczęście, że wybrałaś właśnie nas. Kochani, kochajmy się, ponieważ nie ma nic innego, co w tym życiu się liczy. I tak będę szedł, bo drogi szmat, choć z każdym... Mamy też list od rzeczniczki praw dziecka pani Moniki Horny-Cieślak. W imieniu władz państwowych wyrażam najwyższy hołd dla pani Katarzyny Stoparczyk. Hołd dla osoby niezwykłej, wyjątkowej i wspaniałej. Jako rzeczniczka praw dziecka dziękuję rzeczniczce praw dziecka. rzeczniczce praw dziecka Katarzynie Stoparczyk. Z tej drogi pył przemieniać w sny, a żeby śnić, ja muszę iść mą własną drogą. Kasiu, kochana, będziemy ciebie wszyscy kochać zawsze i będziemy zawsze za tobą tęsknić. Spoczywaj w pokoju. Michał Bajor tak pięknie pożegnał Kasię, śpiewając jedną z jej ulubionych piosenek. Dzieło Kasi trwa i będzie trwać. We Wrocławiu powstanie pracownia psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. Do jej powstania można się przyczynić, wpłacając pieniądze poprzez zbiórkę w portalu zrzutka.pl. Bardzo Państwa zachęcam. Myślę, że nasza dzisiejsza piosenka dnia nad ranem Piotra Odoszewskiego bardzo by się Kaśce spodobała. Chcesz ze sobą spalić most? Chodź na chwilę, obiecuję stłumię każdą strosk. Wezmę się w garść, chyba w końcu przyszła moja kolej. Możesz spokojnie spać, ja zostanę na moment. Nie chcę budzić cię, przemyślimy to nad ranem. Dajesz mi spokój święty, nie będę go burzył swoim stanem. Usłyszysz twój spokojny głos. Nie musisz się już bać, każdy nasz problem schowam pod ciepłym kocem. Nawet jak zostanę sam, to wiem, że już nie będzie gorzej. Cieknie nam czas, na razie niech popłynie wolniej. Daj mi jakiś znak, już pora wstać. Nie chcę. Piotr Odoszewski, nad ranem nasza piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po godzinie 16. O czym jeszcze powiemy dziś w audycji? Za chwilę o wizycie Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Powiemy również o umowie z Mercosur, a także sprawdzimy, czy Polacy wiedzą, gdzie jest najbliższy schron. Bo wspomniałam o tym, że te wiadomości podsumowujące ze świata zaczniemy od wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Ta wizyta jest określona jako wyjątkowa. Jest to druga wizyta państwowa w Wielkiej Brytanii Donalda Trumpa. W Windsorze powitał go król Karol III, a uroczystościom towarzyszą rekordowe środki bezpieczeństwa oraz ostre protesty. A wszystko to obserwował Adam Dąbrowski. Brytyjska maszyneria do robienia pompy, maszyneria do tworzenia podniosłej atmosfery pracuje dziś na pełnych obrotach, proszę Państwa. Donald Trump in town. Przejazd karocą, uroczysta inspekcja wojska, przelot samolotów, powitanie przez rodzinę królewską. Sam dwór przyznaje, że takiego przepychu nie było nigdy w historii. Droga do serca Donalda Trumpa wiedzie przez ceremoniał, wiedzie przez zaszczyty, a i Brytyjczycy wykorzystują tę wiedzę, zdecydowali już jakiś czas temu, że mimo oczywistych różnic politycznych chcą mieć Donalda Trumpa po swojej stronie, w swojej drużynie. To soft power, to potężna broń w rękach Brytyjczyków. Donald Trump ma korzenie w Szkocji, stamtąd pochodzi jego mama. Ma też wielką słabość do wszystkiego, co brytyjskie, chociaż powiedzmy, nie wszyscy mieszkańcy Królestwa mają słabość do Donalda Trumpa. Lubię go, jest ogarnięty. Dawno USA nie miały tak dobrego człowieka w tej roli. To skazany przestępca. Poza tym nie zgadzam się z tym, jak patrzy na świat. Historyczka amerykańsko-brytyjskich relacji profesor Kathleen Burke mówi mi, że od czasu ponownego wyboru Donalda Trumpa na prezydenta to amerykańskie soft power w królestwie bardzo ucierpiało. Sondaże niezmiernie pokazują, że Amerykanie za swój ulubiony kraj uważają Kanadę. Na drugim miejscu jest Zjednoczone Królestwo. Wśród Brytyjczyków natomiast fluktuuje to w zależności od wyników wyborów prezydenckich. Co do zasady, istniało jednak przekonanie, że na Amerykanów można liczyć, że ostatecznie zrobią oni coś w miarę dobrego. Tego przekonania już nie ma. Dziś Brytyjczycy nie uważają Ameryki za najlepsze miejsce, za miejsce, które warto odwiedzić, ani za lidera wolności. Nie potrząsać łódką to cel brytyjskiej dyplomacji na najbliższe dwa dni. Nie wykonywać nerwowych ruchów, donieść tę delikatną wazę do końca wizyty, unikać trudnych tematów, sprawić, że Donald Trump wyjedzie stąd z dobrymi wspomnieniami i że zapamięta dobrą atmosferę. I dlatego raczej Brytyjczycy unikać będą drażliwych kwestii, takich jak na przykład Ukraina, takich jak kwestia uznania Palestyny. Zamiast tego rozmowy handlowe, na przykład w sprawie współpracy w sektorach nowych technologii, szczególnie sztucznej inteligencji, pewnie przydatne, ale raczej nie przełomowe. Gospodarze zrobili też wiele, by sam prezydent uniknął protestu w centralnym Londynie, protestu, na którym właśnie zaczynają się zbierać ludzie. Taka trochę bańka. Najpierw Windsor, starannie odgrodzony, potem rezydencja Chequers, daleko, daleko za stolicą. Ostatnim razem Donald Trump został powitany przez ogromny balon. Balon był jego podobizną, ale podobizną Donalda Trumpa jako mega bobasa Donald Trump w pieluszce. Tym razem balonu nie ma, było za to zdjęcie polityka w towarzystwie pedofila Jeffreya Epsteina. Policja aresztowała czworo protestujących, którzy wyświetlili to zdjęcie na murze zamku windsorskiego. Mimo skrętu w prawo w brytyjskich sympatiach politycznych, skrętu, na który wskazują sondaże, Donald Trump nadal nie jest tutaj lubiany. 2/3 pytanych w ostatnim badaniu Ipsos Mori deklaruje, że nie czuje do amerykańskiego prezydenta sympatii, ale brytyjska lewicowa dyplomacja jest konsekwentna. Odkłada sentymenty na bok, stara się z różnym skutkiem działać pragmatycznie. Stara się mieć Donalda Trumpa po swojej stronie i to dlatego maszynerii do robienia pompy made in UK dziś już nie da się rozkręcić bardziej. O czym mówił Adam Dąbrowski prosto z Wielkiej Brytanii. Dziękuję. Autopromocja.

1 października Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosi prawomocny wyrok w procesie dwóch mężczyzn oskarżonych o udział w śmiertelnym pobiciu przechodnia na stołecznym Nowym Świecie. Do zbrodni doszło w maju 2022 roku. Maciej H. stanął w obronie koleżanki, za co został zakatowany. Prokuratura chce utrzymania wyroku 7 lat więzienia. Obrońcy chcą jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy. Senat wyraził zgodę na powołanie Mariusza Haładyja na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Za było 83 senatorów, jeden przeciw. W ubiegłym tygodniu kandydata poparł Sejm. 30 sierpnia upłynęła 6-letnia kadencja obecnego szefa NIK-u Mariana Banasia. Mariusz Haładyj do tej pory był szefem prokuratorii generalnej. Ekonomię w Trójce przygotowała Sylwia Zadrożna, ale ponieważ głos Sylwii odmówił współpracy, postaram się godnie ją zastąpić. Nie będzie dopłat do rowerów elektrycznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rezygnuje z zapowiadanego wcześniej programu. To zła wiadomość dla Polaków i dla branży, mówi Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. Rozbudzone zostały nadzieje zarówno po stronie branży, tych, którzy mogli te rowery dostarczyć, ale także konsumentów, Polaków, którzy bardzo często przychodzili do sklepów i pytali, czy już są dopłaty, czy już mogę skorzystać z dopłat, bo chciałem kupić rower. Szkoda, bo myślę, że dopłaty z powodzeniem pozwoliłyby nam szybciej realizować europejską deklarację rowerową, w której mowa jest o podwojeniu przejazdów rowerowych, transportowych przejazdów rowerowych w najbliższych kilku latach. Program miał mieć budżet wysokości 50 milionów złotych i wystartować jeszcze w tym roku. Od jutra prywatny czeski przewoźnik RegioJet będzie obsługiwać połączenie kolejowe Warszawa-Kraków. To pierwsza konkurencja dla PKP Intercity na dalekobieżnej trasie. Połączenie powinno zyskać pasażerów, ocenia Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR. Warszawa-Kraków to jest trasa samogra. Jest to, jeżeli weźmiemy pod uwagę ruch dalekobieżny, najlepsza trasa. Jest tam, te dane są objęte tajemnicą, ale mniej więcej między 2,5 a 3 miliony pasażerów, więc jest gdzie łowić i ta trasa ma cały czas potencjał. Trasą z Warszawy do Krakowa jest zainteresowany także inny czeski przewoźnik Leo Express. A do roku 2030 konkurencja pojawi się też na innych trasach. Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu. Tym samym ustawa trafi teraz do prezydenta. Ponad 60% ankietowanych Polaków uważa, że doświadczyło wypalenia zawodowego. Tak wynika z badania profesor Uniwersytetu Warszawskiego Dominiki Menzon. Mówi tak 85% kobiet i 76% mężczyzn. I na koniec zawsze Sylwia Zadrożna podaje Państwu kursy walut, a zatem bardzo proszę, dolar kosztuje 3 zł i 58 groszy, a euro 4,25. No i teraz muszę Sylwię zapytać, która jest ze mną w studiu. Czy dobrze przeczytałam, dałam radę? Bardzo dobrze. No, sami Państwo słyszą. To była Ekonomia w Trójce. W nocy wiatr nad morzem powinien się uspokoić i silniejsze porywy pozostaną w górach. Tylko na południu nie będzie padać. Temperatura od 8 do 11 stopni, na wybrzeżu maksymalnie 13. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki jest 16:34. On my way up north, up on the venture, I pulled back the hood and I was talking to you in a new, then it will be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining, and I'm too sick, like a good book, I can't pull this deep end, a sort of fairy tale with you, a sort of fairy tale. Fairy tale with you. Things you said that day upon the 101, the girl, come on. tried to downplay it with a bit about us. You said you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I'm too sick, like a good book, I can't pull this deep in. This is sort of fairy tale with you. Back where you could taste heaven perfectly, feel out the summer breeze. Didn't know when we'd be back in. I don't, didn't think we'd end up like this. And I'm too sick, like a good book, I can't pull this deep in. This is sort of fairy tale with you. This is sort of fairy tale. This is sort of fairy tale with you. Jedno słowo, które mi się poskładało dzisiaj w całość, to dziękuję Pani Kasiu. Była Pani wielką osobą, ale życie toczy się dalej i też dziękuję, że w tym pięknym Radiu Trójce pracują tak piękne kobiety, których też nie słychać na antenie i je tworzą. I tym Paniom też bym chciał podziękować. I życzyć zdrowia też Pani, która dzisiaj miała małą chrypkę, Pani Sylwii Zabdrożnej, bo tam gardełko bolało. Drogie Panie, trzymajcie się i życzę wszystkiego miłego. A zapraszamy do Trójki teraz o schronach, bo to właśnie i miejsca ukrycia to są zagadnienia, które coraz częściej będą pojawiały się w naszej przestrzeni publicznej i w naszych prywatnych rozmowach. W dużych miastach takich jak Warszawa czy Kraków, albo na przykład aglomeracja śląska, jest ich najwięcej. Ale w mniejszych miejscowościach i na wsiach często brak jakichkolwiek schronów. Gdzie powinniśmy się udać, gdy zawyją syreny? Gdzie poszukiwać informacji o najbliższych obiektach? I czy w ogóle wiemy, czy jakiekolwiek schrony są dostępne w naszej okolicy? Nie mamy schronów i nie wiemy, gdzie są schrony. W mojej okolicy nie ma żadnego. Jeżeli przez 30-40 lat... Krzysztof Posłuszny, prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce. Obiekty nie były w ogóle konserwowane, modernizowane, remontowane. Do niektórych obiektów wdała się woda. Nie mamy w niektórych obiektach drzwi schronowych, a jeżeli drzwi schronowe występują, to bardzo często z paciołymi uszczelkami. Agregatów filtrowentylacyjnych też nie ma. No to nie można mówić, żebyśmy mieli jakikolwiek schron, co najwyżej ukrycie. Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, tłumaczy, że rząd robi wszystko, by przygotować społeczeństwo na różne kryzysy, w tym na ewentualny konflikt zbrojny. Poszczególne ministerstwa we współpracy z samorządami, z gminami przygotowują i aktualizują listę miejsc, gdzie są schrony przeznaczone do modernizacji, gdzie są wyznaczone miejsca do doraźnego schronienia. Również w przeciągu 2 lat nastąpi budowa nowych schronów. Czy wie pani, gdzie jest schron? To się dowiedziałam, ale przez internet. Lista takich miejsc znajduje się na stronach Komendy Głównej i Komend Wojewódzkich. Do zapoznania się z nią zachęca rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej w Lublinie, młodszy kapitan Tomasz Stachyra. Dodaje, że miejsca, gdzie bezpiecznie można się schronić, mogą być różne. To może być budynek o trwałej, dobrej konstrukcji, miejsca parkingowe w budynkach, no różnego rodzaju miejsca schronienia, które myślę, że teraz częściej mogą być nawet wykorzystane przy zdarzeniach pogodowych. A warto też zapoznać się z aplikacją schronystraż.gov.pl. Ma ona formę interaktywnej mapy. Mapy, na których można znaleźć miejsca schronienia, opracowuje też Stowarzyszenie Schrony w Polsce. Na ten moment opublikowaliśmy mapy dla województwa łódzkiego, pomorskiego i śląskiego. W przyszłości planujemy opublikować następne województwa. Nasze mapy można znaleźć na stronie internetowej www.schronywpolsce.pl. Szef MSWiA Marcin Kierwiński tłumaczy, że jeżeli chodzi o ochronę ludności i obronę cywilną, do zrobienia jest wciąż bardzo dużo. Mówi o latach zaniedbań. To jest proces, który cały czas trwa i rekordowe nakłady, jeżeli chodzi o ochronę ludności. Mamy zaniechania i my te zaniechania od pierwszego dnia nadrabiamy. Pierwsza pula rządowych środków na działania związane z obronnością trafia do pierwszych samorządów. Pieniądze otrzyma m.in. Pomorze. Tamtejsza wojewoda Beata Rutkiewicz mówi, że będą przeznaczone na dokumentacje projektowe, inwentaryzację schronów oraz działania edukacyjne. Dziesiątki lat żyliśmy w pokoju. Nikt z nas nie myślał o tym, aby się zabezpieczać. Więc dzisiaj jesteśmy na początku tej drogi, ale dzięki środkom rządowym przyspieszamy znacznie w tej materii. Plan na wykorzystanie wsparcia rządowego ma także Łódź. Zamierza m.in. wybudować w Śródmieściu centralny schron. Na razie nie zdradza szczegółów tej inwestycji. Na program ochrony ludności i obrony cywilnej rząd zamierza w tym roku przeznaczyć ponad 16 miliardów złotych. A tematem zajęła się Monika Gosławska. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon black magic and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict and I need some relief. My skin ain't your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling. you're not here with me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not here with me. Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Teddy Swims, Lose Control, w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. A teraz u nas o umowie z Mercosurem, która została podpisana na razie przez Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. W Rio de Janeiro organizacja zrzeszająca Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię oraz państwa członkowskie Mercosur zadecydowały o utworzeniu wspólnego rynku liczącego 300 milionów konsumentów. Na ostatniej prostej jest też podobne porozumienie między Mercosurem a Unią Europejską. Polska się mu sprzeciwia. O szczegółach Paweł Turski. Podpisanie porozumienia między Mercosurem a EFTA poprzedzone było aż 8 latami negocjacji. Dla naszej gospodarki ta umowa jest istotna. Podpisujemy ją w ważnym czasie. Dywersyfikujemy nasz eksport, gdy powraca protekcjonizm, między innymi w USA. W takiej sytuacji nowe umowy są niezbędne. To porozumienie dużo dla nas znaczy. Mówił w SRF minister gospodarki Szwajcarii Guy Parmelin. Tylko szwajcarska gospodarka dzięki zerowemu cłu ma zyskać rocznie 180 milionów franków. Na podobne korzyści liczy m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz. To właśnie dla niemieckiej gospodarki umowa ta oznacza dostęp do 260 milionów nowych konsumentów. Monika Przeworska, dyrektorka Instytutu Gospodarki Rolnej. Już dziś Niemcy eksportują do krajów w bloku Mercosur towary warte ponad 15 miliardów euro rocznie. Ratyfikacja tej umowy otworzyłaby im perspektywę dalszej ekspansji. Na umowie straci najwięcej Polska, szczególnie rolnicy. Nie kryje Mateusz Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa. My eksportujemy bardzo dużo drobiu. Jeśli średnia cena z ostatnich 3 lat brojlera w Brazylii jest o połowę niższa niż cena w Polsce, to siłą rzeczy brazylijscy producenci, latyfundyści wyprą naszych producentów z tych najbardziej marżowych rynków w Europie Zachodniej. Podobnie jest z wołowiną. Świadomi tego są zarówno premier, jak i prezydent. Głowa państwa stara się budować koalicję państw, która zablokowałaby podpisanie umowy. Francja, pan prezydent mają także wiele wątpliwości wobec tego porozumienia. Te głosy rolników z Francji docierają do pana prezydenta. Sęk w tym, że aby zablokować umowę, potrzebny jest sprzeciw minimum 4 państw członkowskich, reprezentujących co najmniej 35% ludności Unii Europejskiej. W utworzenie takiego porozumienia wątpi premier Donald Tusk. Partnerów do blokowania w tej chwili nie ma. Z Francuzami umówiliśmy się, że skoro Francuzi nie chcą z nami budować tej mniejszości blokującej, to żeby przynajmniej Francuzi wspólnie z nami przygotowali mechanizm obronny. Jeśli pojawią się jakieś negatywne sygnały, to żeby Komisja Europejska natychmiast wprowadzała mechanizmy obronne, czyli z powrotem nakładała cła. Skutki gospodarcze umowy to nie jedyny problem, zauważa Paulina Nowak ze Stowarzyszenia Pacjent Europa. Jest to duży problem, ponieważ nie będzie kontroli nad jakością tej żywności. Co ciekawe, dyskusje na temat skutków gospodarczych dla rolnictwa oraz kwestii zdrowotnych nie są prowadzone w Szwajcarii, która właśnie podpisała umowę z Mercosurem. Te produkty będą alternatywą, ale prawie nikt ich nie wybierze. To raczej jest dla nas szansa, by sprzedać nasze produkty jako premium w nowych krajach. Wyjaśnia Markus Ritter ze Szwajcarskiego Stowarzyszenia Rolników. Nie oszukujmy się. To, czy umowa z Mercosurem zaszkodzi polskiemu rolnictwu, zależy przede wszystkim od nas, konsumentów. To my głosujemy portfelem. A myślę, że jeszcze warto dodać do tego, o czym powiedział państwu Paweł Turski przed chwilą, że Szwajcaria, podpisując umowę z Mercosurem, zabezpieczyła się zapisami dotyczącymi norm ekologicznych, które musi spełniać żywność z Ameryki Południowej. I może to jest pomysł także dla nas, dla Polski? Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off.